राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम नहीं, इसमें क्या क्या शंका है? देखो ध्यान देव सुनो, आप बात बहुत ही मार्मिक है। साधन सब शुरू हो जाएंगे, चाहे ज्ञान योग का साधन हो, चाहे ध्यान योग का साधन हो, चाहे कर्म योग का साधन हो, चाहे भक्ति योग का साधन हो, सब साधन शुरू हो जाएंगे, सब साधन शुरू हो जाएंगे। ध्यान वाले की जरूरत है, ज्ञान वाले की जरूरत है, योग वाले की जरूरत है, सब ये जरूरत है इसकी। और इसकी जरूरत है वास्तव में स्वर्ग चाहने वालों के भी। योग की दूर रही स्वर्ग आदि का सुख साथ है, उसके लिए भी बड़ी उपयोगी है। क्यों, शरीर छूटेगा तब जाएंगे, स्वर्ग कैसे जाएंगे? पहले शरीर तो छूटेगा ना, शरीर तो शरीर से स्वर्ग तो बहुत कम आदमी गए, स्वर्ग रहे हैं, शरीर रहित ही गए स्वर्ग, तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा, स्वर्ग भी नहीं प्राप्त होगा, साधन प्राप्त कैसे होगा? तो साधन के लिए शरीर मैं नहीं हूं ये मानना पड़ेगा। क्यों, आप ध्यान देकर सुनो, सीधी सरल बात है। बचपन से आज तक शरीर तो कभी बदले बिना रहा नहीं, और हम कभी बदले नहीं। दोनों बातों का ख्याल करो, शरीर तो एक क्षण भी बदले बिना नहीं जाता, हरदम बदलता है, और हम किसी क्षण कभी नहीं बदले। मैं वही हूं जो बालकपन में था, खेलता था, पढ़ता था, वही आज मैं हूं, पर वह शरीर आज नहीं है, शरीर बदल गया। ये बात समझ में आती है कि नहीं? संदेह हो तो बोलो, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। बहुत ही बढ़िया काम है, व्यवहार के काम ही है, परमार्थ के काम की है, स्वार्थ के काम की है, स्वर्ग के काम की है, मोक्ष के काम की है, भक्ति के काम की है, सब काम की जाएगा, सब काम सिद्ध होता है। शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं, इसमें कोई संदेह है क्या? तो शरीर में शरीर जड़ है, आप चेतन हो, शरीर को आप जानते हो, आपको शरीर नहीं जानता। आप शरीर को जानते हो, जानने में आता थम्बाई, हम थम्बा थोड़े ही हैं। जानने में आता है वो और है, जानने वाला और है। बहुत सीधी सर, और गीता आरंभ इसी बात से होती है, गीता का उपदेश इसी बात से ही हुआ है शुरू। तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की, जितना साधन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। तभी तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं, राक्षस असुर हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, जल सर थर सर नर हो सकते हैं, और शरीर साधन कैसे होंगे? तो जन्म मरण जाने वाले को भी ये ज्ञान हो तो अच्छा है, परंतु इस ज्ञान से फिर जन्म मरण नहीं होगा। क्यों, कारण गुण संग सद्योनि जन्म सु, गुणों का संग आ सकती है, संग मिटे असंगता हुई मुक्ति जाएगी। तो शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। अब देखो बताओ, मैंने बहुत बात कही है कि शरीर हरदम बदलता है, हरदम मरता है, ये सदा ही मौत में ही रहता है और सदा आप अमर रहते हैं, आप नित्य स्वरूप में रहते हैं और शरीर निरंतर मर रहा है। खास कोई बात नहीं बोलना चाहिए, खास मार्मिक बात बोलो। अरे मार्मिक तब होगी जब आप मेरी बात समझोगे, नहीं पटांग चाहे जो बोल दो बुरा लगे ना, सभा में बेइज्जती होती है। तो शरीर तो हमारा त्याग कर रहा है निरंतर, ये बात समझ में आती है कि नहीं? जितने वर्ष आ गए उतना वर्ष तो मौत नजीक आ गई कि नहीं? शरीर ने हमारा त्याग कर दिया कि नहीं कर दिया, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह हो ही नहीं सकता। वो तो बोलो, जितने वर्ष आ गए इतने वर्ष तो शरीर ने हमारा त्याग कर दिया कि नहीं? पूरी आ जाएगा, पूरा त्याग कर देगा। तो शरीर तो त्याग कर रहा है, अरे हम पकड़ रहे हैं तो सिवाय दुख और क्या होगा, नतीजा और क्या होगा, दुख पाएंगे। हमारे को छोड़कर चला जाए तो रोएंगे और हम पहले छोड़ दें तो मौज करेंगे, कितना फर्क है। मौत में मौज में फर्क है, इतना फर्क है, मौत और मौज कितना फर्क है। शरीर बदलता है, हम देखते हैं शरीर तो बदलता है और हम नहीं बदलते, हम वही है। शरीर के साथ मिलकर कहते हैं मैं वही हूँ जो बालपन में था, परंतु आप तो बालपन वही था, शरीर बालपन वो है या आज है? शरीर निरंतर आपका त्याग कर रहा है और आप राग कर रहे हो। रागी दो आदमी भी साथ में नहीं रहते, लड़ाई होगी। ये आज क्या है, सब क्या है, रागी लड़ रहे बड़ा बड़ा जोर से, रागी लड़ गई और रागवान त्यागी दो क्या दस साथ मुझे लड़ाई होगी नहीं। दो त्यागी साथ में सुखपूर्व रह सकते हैं, रागी भोगी दो आदमी साथ में नहीं रह सकते। स्त्री पुरुष लड़ाई होती है जो एक शरीर माना जाता है, तो रागी और भोगी है, अपने सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं, इस कारण से स्त्री पुरुष में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, जवाई और ससुर में लड़ाई होती है। क्यों होती है? सुख चाहते हैं, हम आराम चाहते हैं, भोग चाहते हैं, राग है। वैराग्यवान दो साथ में आनंद से रहेंगे, कोई खटपट कभी उम्र भर नहीं होगी। तो आपका शरीर तो आपका त्याग कर रहा है, अरे आप राग कर रहे हो तो शरीर तो चला जाएगा राजी खुशी, अरे आप रोओगे, ये सच्ची बात है। तो आप त्याग करता तो हम भी त्याग कर देंगे, दोनों बरोबर जाएंगे, दोनों बरोबर जाएंगे। कैसी बढ़िया बात है, शरीर के हम तो नहीं रहेंगे, हमें गर्जी नहीं, हम रखेंगे ही नहीं, किसान हो जाएगा। बढ़िया इतनी मैंने बढ़िया है, सुगम है, समझ में आती है, बढ़िया है। तो शरीर तो निरंतर हमारा त्याग कर रहा है, हम निरंतर ही मोह कर रहे हैं, उसे पीछे भाग रहे हैं, पीछे पीछे पीछे, अरे पकड़ में आएगा नहीं, शरीर के पीछे भागते हैं शरीर पकड़ में आएगा नहीं, ये तो मर ही जाएगा। कोई रह सकता है, पकड़ सकते हो? तो शरीर हम दो हैं, शरीर नाशवान अंतवंत ही में देहा, अविनाशी तत्विधि ये सर्वविदं ततम, अंतवंत ही में देहा वित्त शुद्ध शरीर ना, तो अंत वाले ये जाएगा। इस बात से शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात दृढ़ होनी चाहिए। इसके पास शरीर मेरा नहीं है, मेरा हो तो इस पर हमारा बस चलता है, हमारा नहीं बस कैसे चलेगा। जो हमारी चीज नहीं है उस पर हमारा बस चलेगा, हम नाजायज कब्जा कर लेंगे, वो रहेगा कभी टिकेगा कैसे रहेगा, अनुचित है। तो शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं, हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर नहीं है। शरीर को इतने बैठे आप कोई भी आदमी बता सकता है कि शरीर मेरा है, इस वास्ते इसको बीमार नहीं होने दूंगा, है किसी की ताकत बोलो, इसको मरने नहीं दूंगा, क्यों मेरा है, मेरे कब्जे में रखूंगा, मेरे अधिकार में रखूंगा, ऐसे अधिकार है कि मैं तो बलवान बना ही लूंगा, है अधिकार मैं निरोग कर ही लूंगा, इसको निरोग कर दूंगा मैं, है अधिकार आपका, है हिम्मत है, कैसे कर लोगे, आपका है ही नहीं, कैसे कर लोगे। एक बाकी सुनने वाला कह रहे, ये संसार सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता, कि तुम्हारा है नहीं, इसमें रहना नहीं, तुम्हारा हो तो रहे, तुम्हारा सुख तो परमात्मा वो तुम्हारा है, भगवान से जीव लोगे, वो मिटेगा नहीं कभी और ये टिकेगा नहीं कभी, क्यों तुम्हारा है ही नहीं है, तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे पास कैसे रहेगा, ये तुम्हारा कभी होगा नहीं, है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, चारों बातें। पहले आपका शरीर था नहीं, फिर शरीर रहेगा नहीं, और वर्तमान में मिट रहा जा रहा है, और साथ रह सकता नहीं, शरीर के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ शरीर नहीं रह सकता, बिल्कुल बात है, तो फिर रहेगा ही नहीं, तो क्यों आशा लगे उसकी, उसको पालन पोषण करना, अन्न जल वस्त्र औषध मकान सोना दे देना, तो बताइए ना कलर पर सुबह बताइए, कि शरीर को अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, सोने के लिए अवकाश दे दो, मकान दे दो, सेवा कर दो, ये तो ठीक है, पर ये हमारा हमारे लिए ऐसा गलती है, तो अब इसको क्या बाधा लगी बताओ, हमारा न मान कर देने से पुण्य होता है, आप घर वालों को सदा रोटी दूध देते हैं, पुण्य होता है क्या, कि जिनसे ममता नहीं है उसको देने से पुण्य मानते हो, ममता बोलते कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, क्या पुण्य हो गया इसमें, और हमारा न मान ले तो भोजन करने का पुण्य होगा, वो हमारा है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं, हमारा स्वार्थ है ही नहीं, हमें उससे कोई संबंध नहीं, दातव्य मिति यद्दानम दिए थे अनुपकारिणी, इसका अर्थ नहीं उपकारी को नहीं देना चाहिए, कोई पाप लगता है, पर उपकारी को देव तो समझ सौदा है, व्यापार है, दान थोड़े ही वो घर करो, हमारे लिए अगर होता तो हमारे को शरीर मिल गया फिर हमारे मिलने की इच्छा नहीं रहती, बालक को माँ मिल जाती है तो फिर नहीं रोता है, तो हमारे प्रभु फिर मौज हो आनंद हो जाएगा, यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य थे नाथ, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर दूसरे लाभ बाकी रहता ही नहीं, कभी इतना सदा भी लाभ हो जाएगा, और वो इस शरीर में हो सकता है बहुत थोड़े समय में, आप विशेष ध्यान दो तो बहुत जल्दी हो जाए, ध्यान नहीं दो धीरे धीरे हो जाएगा, पर धीरे धीरे होने की बात नहीं है, ये तो तत्काल होने की बात है। अब कहते हैं शरीर की बड़ी महिमा गई है, शरीर से शरीर माध्यम कर धर्म साधन, धर्म साधन है तो धर्म साधन है साध्य, शरीर साध्य है साधन है, तो साधन हमारा थोड़ी होता है, साधन तो झाड़ू है वो हमारा, हम झाड़ू है, हमारा झाड़ू है जो साफ करते हैं, हम उसके साथ करने के साधन है, हम थोड़ी हमारा थोड़ी हुआ, तो हमारे लिए भी नहीं है, क्यों कि संसार से मिला है, माँ बाप से मिला है, आपका था मिला हुआ है, मिला हुआ कौन कह सकता है कि सही मिला हुआ नहीं है, माँ बाप से मिला है, और शिक्षा भी मिली है, योग्यता भी मिली है, कला तरह ज्ञान आपको मिला है, तरह तरह की समझ आपको मिली है, तो मिलड़ी अपने कैसे रही, अरे बिछड़ने वाली है, ना सही रहने वाला है, ना ये ज्ञान रहने वाला है, योग्यता रहने वाली है ये, ना धन रहने वाला है, ना कुटुंब रहने वाला है, मिला है बिछड़ेगा, रास्ते चलते मिल गए गाड़ी दो हो गए, और साथ कैसे रहेगा, ना इसे साथ आप रह सकते ना अपने साथ ये रह सकता, हमारे लिए नहीं मिला है, बिल्कुल गलती की बात है, हमारे लिए नहीं मिला है, मिला है सेवा करने के लिए, सेवा का फल तो हमारा कल, तो सेवा फल तो होगा, तो मशीन को क्या मैंने, मशीन का फल हमारा है, मशीन हमें बताया था पशु को कल, शरीर बिल्कुल संसार से मिला है, ज्ञान संसार का ज्ञान मिला है, विद्या मिली है, योग्यता मिली है, बल मिला है संसार से, तो केवल संसार के लिए, हमारे लिए नहीं, केवल संसार की मिली संसार की चीज दे दो, ज्ञान मुक्ति हो जाएगी। कर्मयोग यही तो है, और कर्मयोग क्या है? मुक्ति हो जाएगी। संसार के लिए है। एक बात बताऊं, थोड़ी अशुद्ध बात है पर बात है ऐसी, जैसे पुरुष देखता है स्त्री के अंगों को सुखदायी, और स्त्री देखती है पुरुष के अंगों को सुखदायी। अगर वे सुखदायी है तो स्त्री को सुख देना चाहिए, स्त्री का अंग स्त्री को सुख देगा, आपको आपको सुख देगा, आपके लिए है ही नहीं। पतिव्रता और क्या होती है? पतिव्रत क्या होता है? केवल उसके लिए, हमारे लिए नहीं। हम सुख लेने के लिए नहीं है, हम सुख लेने के लिए संबंध करते हैं। ये महान घोर पतन है। ये हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए हो तो हमारे को मिली है, फिर हमें क्या जरूरत स्त्री की? स्त्री के लिए है तो क्या जरूरत है पुरुष की? हाथ लगा रो, हाथ मत लगा मारे। आप समझे कि नहीं? ये एक बात विशेषता से मैंने कही। इस तरह से आपका धन औरों के लिए, आपकी विद्या औरों के लिए, आपकी योग्यता औरों के लिए, आपका बल औरों के लिए, माँ का दूध बेटे के लिए, कड़ा पड़ लिए, ये आपका है आपके लिए, यह आपसे मिले आपको दे दें, ये कर्म योग हो जाएगा। ये संसार का वियोग हो, परमात्मा का योग, दुख संयोग वियोग योग संगीत हो। कितनी स्पष्ट बात है, साथ तो रहेगा नहीं, रख सकोगे नहीं। अरे दे दो, छूट जाओगे तो मौत हो जाएगी, दे दोगे तो मौज हो जाएगी। मौज में और मौत में फर्क है कि नहीं? एक ही है। अवश्यम याद आ रहा से धर्म से तो बहुत संविधान वियोग हुआ ही, तो पहले से ही अपना अपना नहीं समझे, शरीर की सेवा कर दे। मेहमान आवे उसी सेवा विशेष करो, क्योंकि सदा रहने वाला है नहीं, इस बार सदा रहने वाले की सेवा कर दो। पर सेवा आशक्ति से, कामना से, सुख भोग की इच्छा नहीं, केवल निर्वाह हो जाए इसका बुझे। तो निर्वाह के लिए कपड़ा दे दिया, निर्वाह के लिए भोजन दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, निर्वाह मात्र तो कामना नहीं। इसे इस काम का फल आपको होगा, इस त्याग का फल आपको होगा। त्याग अंतरण अंतरम, त्याग का फल आपको मिलेगा, राग का फल भोग मिलेगा, भोग का रोग मिलेगा, रोग का शोक मिलेगा, चिंता मिलेगी, शंका हो इसे पूछो आप इस बात में, और मत छेड़ना बिल्कुल, ये बात पूछो। तो शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये संसार के लिए। इस बार संसार की सेवा में लगा देना, संसार से मिला संसार की सेवा लगो। अब आपने पढ़ाई की है तो पढ़ाई की ऋण कैसे उतरे? क्या पढ़ाओ आप पढ़ाओ, आपकी योग्यता है तो योग्यता से अयोग्य सेवा करो। आपकी योग्यता योग्यों के लिए है, आपका धन निर्धनों के लिए है, आपका बल निर्बलों के लिए है, आपके लिए थोड़ी है। खूब अंदाता विचार करो, गहरा गहरा विचार करो। आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये केवल दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये सब संबंध परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावश्यक परस्परम देवान भाव ये नहीं ना थे देवा भाव यंत्र हुआ परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम श्रेय वाक्षत परम कल्याण होगा। केवल दूसरों की दूसरों की सेवा करते रहो, कल्याण हो जाएगा। पर ये दूसरों से तो ममता नहीं होगी और आलस्य प्रमाद नहीं होगा सेवा करने से, अरे अपना नहीं बनने से ममता नहीं होगी, अरे आलस्य प्रमाद नहीं होगा, अरे भोग नहीं होगा। आलस्य प्रमाद भोग तो बोल सब गए और वो सुख संकेत ज्ञान शब्द गुण की गया। परम कल्याण हमारे लिए है। हाँ परम कल्याण वो आपके लिए है, अरे इनको अपना मानोगे तो कल्याण होगा ही नहीं, बंधन होगा। बंधन भी फिर हमारे लिए ही है। बंधन हमारे लिए, वो भी हमारे लिए है। तो हमने अन्याय किया तो अन्याय दंड होता है, जो भूते तेन भगवान चोर का चोर है, चोर ये जो चोर को दंड मिले वो मिलेगा, अपने लिए खाता है ना वो भुंजते ते तुम पापा भजन दी आत्मघानाथ, अपने लिए पकाते खाते है, पापी कोड़ा पाप का भक्षण करते हैं। नहीं सुना ये देवान भाव यथा ने सहयज्ञ प्रदा श्रेष्ठ दस ग्यारह बारह दिन श्लोक आप सुन लो देवान भाव्यता नहीं ते देव भावयंत परस्पर भावयंत श्री परमात्मा इष्टान भोगवानी वो देव दाश्यंते यज्ञ भावता और ते दत्तान अदत्तान ये भूते स्थिर एव और ये श्रेष्ठा से न संतो पूछते सर्वगुल में सही सबको दे करके पचे बचा हुआ बन ले तो पूछते सर्वगुल गई यज्ञ अर्थ कर्म नेत्र लोगों के कर्म बन रहा और यज्ञ अर्थ कर्म समग्र पर भी लिए थे यज्ञ अर्थ कर्म सब नीच हो जाते हैं और यज्ञ अर्थ है अन्यत्र बांधने वाला है अपने लिए बांधने वाला है और दूसरे लेके खोलने वाला है दूसरे की चीज ईमानदारी से दूसरे को दे दो इसमें जोर क्या आया आपके घर का क्या खर्च हुआ खर्चा खर्च क्या हुआ बंदर मुक्ति हुई आपके फायदा हुआ है कठिनता क्या हुई इसे दूसरे से लेना चाहते है देना नहीं चाहते ये बड़ा भारी दंड होगा ऐसा अब ये लेने लेने की सर कहना चोरी है डकैती है ठगाई है इनसे ही पैदा होती है और किससे पैदा होती है बताओ आप अपनी चीज मानने से चोरी करते हैं डकैती करते हैं ठगाई करते हैं चालाकी करते हैं विश्वासघात करते हैं बड़े बड़े भयंकर इसी से करते और किस लिए करते बताओ और पापों क्या हेतु है तो बेईमानी भीतर रहे तो फिर दंड हो गई तो दूसरों के लिए है दूसरों की सेवा के लिए दूसरों आराम के लिए है हित करने के लिए ते प्राप्त मंथी मामी वस्ता रो भूति ते रता कैसी बढ़िया बात है सीधी सरल बात देखो स्त्री पुत्र भाई भौजाई का माँ बाप का पालन तो करना ही पड़ता है आपको अरे स्वार्थ का भाव रखो ये बांधेगा अरे स्वार्थ का भाव नहीं रखो तो मुक्ति हो जाएगी कितनी सरल बात है काम तो करना पड़ता ही है आपको क्या माँ बाप की सेवा नहीं करनी पड़ती क्या स्त्री पुत्र का पालन नहीं करना पड़ता क्या भाई भतीजे भौजाया की सेवा नहीं करनी पड़ती क्या करनी पड़ती है पर रखते है देने के लिए लेने के लिए तो देना भी लेने के लिए लेना ही लेना मुख्य ये है जड़ता और देना ही लेने के लिए लेना भी लेने के लिए लेना क्या भोजन करना भी और हित के लिए जल पीना ही हित के लिए कपड़ा पहनना हित के लिए मकान बनाना भी हित के लिए दूसरों को सुख के लिए नहीं तो मर जाते हित कैसे करेगा सेवा कैसे करेगा इस बात से जीवन रहे स्वाद सुख नहीं आलस्य प्रमाद नहीं निर्वाह मात्र अपना करे दूसरों का हित हो उसमें सेवा बने कितनी बढ़िया चीज है इस बात मनन करें आप कृपा करें कृपानाथ मनन करें दो चार दिन में बहुत विलक्षण स्थिति आई अभी तत्काल अभी मान ले तो अभी है अभी कल्याण अभी इसी क्षण हमारा नहीं है लड़की हमारा हमारी नहीं ऐसे मुक्ति हो गई कि नहीं हमारी पुत्री प्यारी पालन पोषण सब कुछ किया पर कन्यादान करते ही कहते भाई अब हमारी नहीं है अब उस गोत्री हो गई तो उसकी चिंता मिट गई कि नहीं भाई आप घर जाएगी आप भाई साहे सुबह आप घर जाएगी था शिविर रहेगा नहीं संसार की जितनी प्रकृति प्रकृति का कार्य है भाई साहब घर जा सीतारे घर रह सके नहीं कदी तो पहले सीख दे दो भाई साहब पता तो शंका इसमें हम बोलो पंडित जी तो बस कृतवा राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण मोज हो गया मोज आनंद हो गया कितना सस्ता आनंद है मुफ्त में आनंद है गोविंद गोपाल की जय हो।